Ja, dit is een wet die gericht is op non-governementele organisaties en onafhankelijke media die financiering krijgen uit het buitenland. En dan gaat het vooral over organisaties die bijvoorbeeld geld krijgen vanuit de EU. En volgens die wet moeten die organisaties zich gaan registreren als zijnde organisaties die beïnvloed zijn door buitenlandse mogendheden. Nou, er is veel om te doen omdat die wet in feite een kopie is van de Russische wet die eerder daar is aangenomen en tot veel commotie leidde. En daar in Rusland dus is gebruikt om kritische mensen de mond te snoeren en om NGO's te sluiten. En men is bang dat in Georgië hetzelfde gaat gebeuren met een soortgelijke wet. Ja, want daar is nu dus een meerderheid voor in het parlement. Hoe is er op dat nieuws gereageerd in Georgië? Nou, het zat er wel aan te komen. De stemming van vandaag was door een commissie. En het is al wel langer bekend dat de meerderheid in het parlement voor deze wet is. Omdat de regerende partij een meerderheid heeft in het parlement. Maar mensen zijn dus al weken aan het demonstreren. En vanochtend, toen die stemming plaatsvond, stonden er demonstranten buiten het parlement. Ja, mensen zijn boos. Willen hopen dat er alsnog een stokje voor te steken is. Maar het lijkt er op dat die wet er wel gewoon door gaat komen deze week. Ja, want het is dus aangenomen in het parlement. Maar kan er nog een stokje voor gestoken worden? Of wat moet er nu nog gebeuren? Nou, kijk, er zijn nog een aantal stappen te nemen deze week. Maar dat zijn in feite formaliteiten. Morgen moet het parlement plenair nog stemmen hierover. Nogmaals, dat is een formaliteit. Maar daarna kan de president van het land, die moet daar ook nog haar zegje over doen. En die is tegen deze wet. Nou, dat kan wellicht voor meer spanningen gaan leiden later deze week. En demonstranten hebben al laten weten dat ze zich hier niet bij neerleggen. En dat ze gewoon doorgaan met demonstreren. Vanavond staat er weer een demonstratie op het programma. Dus ja, mensen hebben wel hoop dat er misschien toch onder druk nog iets te doen is. Alleen. En dat moeten we gaan afwachten de komende dagen. Ja, en als dat niet zo is, Georgië is ook nog kandidaat lid van de EU. Kan dat nog wat betekenen daarvoor? Nou, kijk, dat is juist het punt van deze wet. De EU heeft zelf al meermaals laten weten dat dit een wet is die indruist tegen Europese principes van vrije pers en onafhankelijke media, vrije meningsuiting. En dat ze bezorgd zijn over deze ontwikkeling in Georgië. Dus en daar zijn de demonstranten ook vooral boos over, want ze zijn bang dat dit juist dat toetredingsproces van Georgië tot de EU saboteert. Dat er regering dat aan het saboteren is met deze wet. Dus dat heeft hier natuurlijk alles mee te maken. Correspondent Mitra Nazar, dankjewel. Een Chinese burgerjournalist die bekend werd door haar verslaggeving in Wuhan na de corona-uitbraak is vrijgelaten uit de gevangenis. Zhang Zan was eigenlijk advocaat, maar ging in februari 2020 naar Wuhan om met haar telefoon verslag te doen van het coronanieuws. Ze filmde onder meer patiënten die in ziekenhuisgangen lagen te wachten. Zhang Zan werd uiteindelijk opgepakt voor het zaaien van onrust en zat 4 jaar vast. Ze is nu vrij, maar moet zich van China nog wel aan bepaalde voorwaarden houden. De diabetescrisis in Nederland is groter dan gedacht. 1,4 miljoen Nederlanders leidt aan een voorstadium van diabetes type 2. Blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Maastricht. Het Diabetesfonds roept mensen op om zich te laten checken. Het goede nieuws aan dit hele verhaal is dat je er ook nog werkelijk wat aan kunt doen als je er vroegtijdig bij bent. Daarom is er ook een test waarmee je je risico op diabetes type 2 kunt checken. En dan geven we ook direct adviezen om gezonder te leven, waarmee je nog de schade kunt beperken en de ziekte diabetes type 2 kunt voorkomen. Een van de belangrijkste oorzaken is overgewicht. Het Diabetesfonds vindt dat de overheid gezond eten goedkoper moet maken. Bijvoorbeeld door btw op groenten en fruit te verlagen. Het weer, zonnige periode en wolkenvelden wisselen elkaar af. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 26 in het oosten. In de loop van de middag ontstaan ook enkele buien, soms met onweer, hagel of windstoten. En de ANWB Verkeersinformatie krijg je van Dennis Mooij. Goedemiddag, Dennis. Een hele goede middag. Het rijdt even langzaam op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen knooppunt Het Vonder en Roosteren staat 2 kilometer. Op onthoud is een minuutje of 5. Een mythische vuurvogel. Een ijzige kus. Twee hartstochtelijke balletten in Stravinsky's Sprookjes. Te zien vanaf 15 juni bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op bikeboxer.nl. Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl. U heeft hard gewerkt aan uw toekomst. Vertrouw op Meerdervoort en investeer met de garantie van vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Fego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt. Zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vegro.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Fego. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Nu op NPO Luister. Monsters in het bos. Weggestopt in de Belgische bossen ontdekken Bram Ive en Aafke Romeijn een verlaten begraafplaats waar zo'n 1800 psychiatrische patiënten liggen. Wie waren deze mannen? Ontdek nu de podcast Monsters in het Bos in de gratis NPO Luister-app. NPO Radio 1. BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws BV. Het Rotterdamse platform Quardin helpt jongeren met mentale problemen. En dat doen ze al 5 jaar lang met succes. En dat lustrum vieren we na 12:30 hier uitgebreid in de Nieuws BV. Dan ook overigens aandacht voor spelende hommels. Jazeker, spelende hommels. En druktemaker Massie Hoetak buigt zich over de vraag wat geweld nou precies is. Maar eerst gaan we blokken. De Nieuws BV. Ja, want morgen beginnen de eindexamens, hè, voor scholieren die net iets te laat zijn begonnen met leren. Betekent dat vanavond nog even extra doorhalen en stampen en YouTube afstruinen naar dit soort video's. Welkom op het allerbeste natuurkunde uitlegkanaal op YouTube. Hey Joost hier, het geschiedenisexamen komt eraan en daarom nog even 10 tips die jou helpen om je examen te gaan rocken. Beste examenleerling, laat het CITO niet weten, maar ik ga nu hier de grootste hack uitleggen voor de eindexamens van leesvaardigheid. Vandaag gaan we het hebben over hoe beantwoord je nou een examenvraag. Met deze basisvaardigheden wordt dat examen sowieso een eitje en haal je minimaal een 12+. Ja, maar heeft dat last minute kennisstampen wel helemaal zin? En hoe lang blijft die kennis dan hangen? Belangrijke vragen die ik vandaag ga bespreken. En bij mij in de studio daarvoor aangeschoven is Hendrik van Rijn, hoogleraar cognitie en neurowetenschappen aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Een hele mond vol, maar welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. En thuis, met haar neus in de boeken, zit Rafke Hagenaar. Zij is voorzitter van het Landelijk Actiecomité Scholieren, ook wel bekend als het LAX. Hallo Rafke. Hey, goedemorgen. Hoe gaat het met je? Ja, gaat best goed. Zoals je net zei, beginnen voor mij morgen ook de eindexamens. Ja? Dus net als veel andere leerlingen inderdaad. Lekker met de neus in de boeken deze dagen. Ja, maar Rafke, ik heb begrepen dat jij wel een beetje een last-minute blokker bent. Klopt dat? Nou ja, het gebeurt denk ik elke leerling wel eens dat je denkt, oh, dit had ik eigenlijk vorige week misschien al wel moeten oppakken, maar vanavond is het toch misschien een beter moment. Dus zo ook voor mij, inderdaad, wordt het vanavond nog even de laatste puntjes op de i zetten. Ja, en wordt het dan echt tot heel laat, tot 6:00 ochtends of zo? Hoe laat ga je door? Nee, ik moet zeggen dat ik dat zeker wel eens voor een toets heb gedaan. Ja. Maar voor mijn eindexamens vind ik het toch ook wel fijn als ik een beetje uitgerust in die zaal lig en niet daar opeens in slaap val. Dus ietsje eerder naar bed. In de zaal zitten, hè? Niet liggen. Volgens mij zijn jullie. Nee, liggen. Ja, precies zitten, ja. Sorry, ik zit je echt te plagen. Maar goed, het wordt wel een latertje voor je, begrijp ik. En dat blokken, dat ga je dus zometeen ook doen. Dat ben je nu aan het doen. Hendrik van Rijn, ja, u heeft onderzoek gedaan naar hoe kennis blijft hangen na een avondje stampen. Heeft het zin of niet? Nou, stampen heeft wel zin als je inderdaad aan het leren bent voor een toets alleen op dat specifieke moment. Dus als je aan het leren bent en je wil die toets halen, maar voor de rest maakt het niet zo heel veel uit, dan kan het best nuttig zijn om de laatste feitjes te stampen. Ja, de laatste feitjes. Maar als je voor het eerst een boek openslaat, dan heeft het geen zin meer. Nou ja, dan ben je sowieso te laat. Ja. Dus dan kan je nog maar beter een beetje stampen. Ja. Maar wat de video's ook zeiden aan het begin, het zijn allemaal over tips hoe je het handigst kan doen. Mm-hmm. En waarschijnlijk ook morgen is misschien biologie. Ja. Kijk, er zijn natuurlijk feitjes bij, maar er is ook een heleboel inzicht. Ja. En dat inzicht, dat kan je echt niet meer op het allerlaatste moment stampen. Dat heb je gewoon wel een beetje. En daarom klopt het heel mooi dat vanavond vroeg in de bed heel slim is. Maar vroeger, zeg maar in 4 VWO of in 4 VMBO of wat dan ook, dan is het soms heel nuttig om gewoon even te stampen om te zorgen dat je die toets haalt. Ja, precies. Maar dan zijn er twee dingetjes die elkaar een beetje tegenspreken. Aan de ene kant wil je uitgerust natuurlijk beginnen aan zo'n examen. Maar als je geen feitjes in je hoofd hebt, die je dus last minute in je hoofd hebt gestampt, en daar is nogal tijd voor nodig, dan lukt het ook weer niet. Nee, maar het zal waarschijnlijk zo zijn dat voor de meeste eindexamenkandidaten de feitjes eigenlijk niet meer het belangrijke zijn. Ah. Er is morgen ook een eindexamen Engels. Ja. Maar je gaat nu echt niet meer voor het eerst je woordjes leren. Nee, dat is te laat. Als je dan nu nog moet beginnen met Engels, kennis maken met Engels, heeft het geen zin. Precies. Nee. Dus wat de meeste eindexamenleerlingen vandaag zullen doen, is gewoon nog een beetje oefenen. Ja. Nog een beetje tekstverklaring doen, of nog even door alle plaatjes te kijken in het biologieboek. En dat is hartstikke nuttig. Oké, Rafke, is dit precies zoals jij het gaat aanpakken vanavond? ik denk dat ik er net iets anders naar kijk natuurlijk als leerling nu. En ik onderstreep natuurlijk helemaal wat je zegt, hè, van dat echt wel last minute leren soms echt nog wel korte termijn effect kan opleveren. Mm-hmm. Maar wat wij heel erg zien, en zeker ik als leerling als ik gewoon in de klas om me heen kijk, is dat we echt een cultuur hebben gecreëerd rondom eigenlijk elke toets, waarin we echt zijn gegaan van, nou ja, hè, wat kun je laten zien wat je nou kan, naar echt een soort zweten, weten, vergeten cultuur. Zweten, weten, dus vergeten. Wat een geweldige slogan. Dus de avond van tevoren zweet je nog even om alle stof naar binnen te werken. Dan weet ik het de volgende ochtend nog op mijn toets. Ja. Maar 2-3 dagen later moet je eigenlijk echt niet vragen wat ik nou daadwerkelijk heb gedaan, omdat ik het dan al lang weer ben vergeten. Ja. Vandaar de quote zweten, weten, vergeten. Zweten, weten, vergeten. Dat zie ik toch echt wel. Ja, dat zie je terug ook bij je medescholieren. Maar dan kijk ik heel even naar Hendrik van Rijn. Ja, dat horen we als LAX echt vanuit alle kanten en alle onderwijsrichtingen, dat nog steeds wel echt voor scholieren de realiteit is tijdens die eindexamens. Ja. En dat het inderdaad ook, natuurlijk gaan de eindexamens deels ook een beetje op inzicht, maar toch nog steeds heel erg op die prestatiedruk en maar even op dit moment goed kunnen presteren en wat je er daarna mee kan, dat zien we daarna wel weer. Ja, Hendrik van Rijn, als we dit zo horen, zweten, weten, vergeten, dat is eigenlijk de tactiek. Dat is de manier waarop studenten dus wordt aangeleerd. Of in ieder geval, zo moeten ze het aanpakken. Ja. Nee, maar ik ben het ook helemaal met scholieren eens. Dat is hartstikke onhandig. Ja. En ons schoolsysteem is zo ingericht. Dus ik ben het volledig met eens. Dat zouden we moeten veranderen. Hmm. Het is onzinnig om toetsen te doen over feitelijke informatie, omdat dat leidt tot zweten, weten en vergeten. Je kan het beste voor een hoog cijfer zweten, weten, vergeten. Ja. Maar dat willen we eigenlijk niet. We willen eigenlijk liever dat mensen zich voorbereiden op een, nou ja, een lange, succesvolle toekomst. Ja, maar daar toetsen we dus niet op. Daar toetsen we niet op. Aha, en dus eigenlijk zouden we dus toetsen over feiten helemaal moeten afschaffen. En ik begrijp het volledig dat alle leerlingen nu voor de eindexamen ook nog even feitjes aan het stampen zijn. Maar gelukkig zijn een heel groot deel van de eindexamens gaat wel degelijk ook over inzicht. Ja. Je hebt die feitjes wel nodig, dus daarom zou ik zeker aanraden om vanavond, je moet vanavond zeker niet nog even naar het café toe gaan. Nee, dat zou ik zeker niet. Je kan beter inderdaad nog een beetje feitjes doorkijken. Aha, ja. Maar niemand zal, zoals ik net al zei, nu nog gaan beginnen met het leren van woordenlijsten. Of als je nu nog, zeg maar, het verschil moet gaan weten van de verschillende onderdelen van een bloem voor biologie, dan ben je ook te laat. Ja, ja. Dus dat gebeurt gelukkig niet. Rafke, wat vind je ervan? Van een totaal ander toetsingssysteem, zou dat jou ook beter uitkomen? Nou ja, wij als LAX pleiten daar eigenlijk al sinds jaar en dag voor, moet ik eigenlijk al zeggen. Mm-hmm. Zeker omdat eigenlijk het moment dat je nu je middelbare school binnenloopt als 11, 12-jarige brugklasser, is het eerste wat je ongeveer hoort: alles wat we hier doen is gemaakt voor dat eindexamen. We werken alleen maar toe naar dat eindexamen. Dat je ook denkt, ja, is er dan niet meer wat ik in deze 4, 5 of 6 jaar op deze middelbare school ga leren dan alleen maar de stof voor dat eindexamen? Mm-hmm. Dus we leggen daar echt een bizarre focus op eigenlijk. En we zien dat daardoor echt heel veel andere dingen die je in het onderwijs leert niet worden afgetoetst of heel weinig tijd aan wordt besteed. Dus we moeten zeker echt gaan kijken naar een ander toetsingssysteem. Ja, maar goed, voor jou is het eigenlijk te laat als ik het zo hoor. Ja, nee, ik mag inderdaad morgen aan de bak. Jij mag gewoon zweten, weten, vergeten in ieder geval. Dan is er nog iets anders, hè? Want Hendrik van Rijn zit er eigenlijk met twee petten op. Want u heeft ook een app ontwikkeld, heb ik begrepen. Slim Stampen. Precies. Ja. Ja. Wat kunnen jongeren met die app? Nou ja, met die app kan je leren op een manier die zoveel mogelijk, zeg maar, je eigen leerkwaliteiten benut. Sommige leerlingen leren heel snel Frans, andere leren heel snel biologie, en andere leerlingen hebben gewoon moeite met alles. Ja. En als je nou systemen adaptief maakt, dan kan je ervoor zorgen dat je precies op de juiste manier leert. Nou, dat vroeg ik me dus al af, want ik ben ook van het zweten weten vergeten. Eigenlijk doe ik het nog steeds elke dag hier voor de nieuwsbv. Mm-hmm. Zweten weten vergeten, gewoon snel voorbereiden voor de uitzending. Alles tot me nemen. En dan denk ik van ja, maar de dingen die wel blijven hangen, dat zijn de dingen die super interessant verteld worden. Ligt het dan ook niet aan hoe docenten informatie overbrengen? Ja, ik denk dat het heel erg nuttig zou zijn. Ja. Als we een beetje op de meest ideale manier aan het leren zijn. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld met slim stampen. En dat daarna docenten gewoon vooral veel tijd hebben om mooie verhalen te vertellen. Betere storytellers te worden dus. Betere storytellers of gewoon meer tijd te hebben om de ingewikkelde dingen nog eens op een andere manier uit te leggen. Ja. En daar zouden we naartoe moeten. Ja, en oh, sorry. Ja, Rafke. Ja, en wat je natuurlijk ook ziet als scholier zijn is inderdaad, dat kan ik denk ik ook aan jullie vragen in de studio. Van ja, ja. Wat gebeurt, wat heb je nog onthouden van de middelbare school? Dan is het niet welk historisch kenmerk paste bij welk plaatje, maar de verhalen die je hebt meegemaakt op school en je docent die je fijn ondersteunde. Dus leerlingen kunnen ook veel meer leren dan alleen maar schriftelijke vaardigheden, maar ook ga juist met ze op excursie, laat ze eens dingen zien van de wereld, neem ze eens mee. Dat zou natuurlijk echt het allermooiste zijn als ze dat meer kunnen gaan doen. Nou, jij hupt de boeken weer in, Rafke, want anders wordt het helemaal niks. En Hendrik van Rijn, hoogleraar cognitie en neurowetenschappen aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Dankjewel. Graag gedaan. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Het grappigste beeld van dit weekend had ook iets heel treurigs eigenlijk. Die hondjes in China, die beschilderd waren als panda's. Ik weet niet of je het voorbij hebt zien komen. Maar dat deed de dierentuin eigenlijk om bezoekers zo om de tuin te leiden. Want echte panda's konden de dierentuin helemaal niet krijgen. En dan denk je, wat moet je daar nou mee? Nou, de band Quit Your Day Job heeft een oplossing om potentiële geverfde panda's te ontmaskeren. Van het album Sweden We Got a Problem. Ik zeg quit your day job. Douze point. De Nieuws-BV. Het is erop of eronder voor de formatie komende dagen. Moet nu wel gebeuren. Gaat het ook gebeuren? Wij doen allemaal ons best. Vorige week maandag zeiden jullie het is de week van de waarheid. Wat is deze week dan? Van nog meer waarheid. Ik kan eigenlijk alleen maar nu zeggen dat we weer opnieuw heel erg ons best gaan doen. En dat de finish nadert. Ja. Ja, maar stel dat de onderhandelingen klappen en we moeten weer naar de stembus. Betekent dat dan automatisch een nog grotere winst voor de PVV? En hoe groot zal de rol van het thema migratie dan zijn? Dat ga ik allemaal bespreken met opiniepeiler van Ipsos, INO. Peter Kannen, goedemiddag Peter. Goedemiddag. Hey Peter, als er nieuwe verkiezingen komen, kan de PVV dan direct weer rekenen op de massale steun van de kiezers? Zoals bij de laatste verkiezingen? Wat denk jij? Nou, dat hangt heel erg af van stel dat het klapt, ja. Dat dit niet lukt met deze formatie, wie dan de Zwarte Piet krijgt toegeschoven. Als dat de PVV is, ja, dan kan het wat minder worden. Mm-hmm. Maar eerlijk gezegd denk ik niet dat Geert Wilders het zo ver laat komen. Ik denk dat hij, daar is hij volgens mij nu al mee bezig. Hij is heel erg aan het laten zien dat zijn inzet is minder immigratie. En ja, als het mislukt, en het mislukt daarop, ja, dan gaat hem dat geen stemmen kosten. En dan, ja, dan komt hij weer, dan zou hij zomaar boven de 40 zetels uit kunnen komen. Ah, zo, dus hij zet heel erg in op dat idee, hè, strengere migratiebeleid. We zagen het overigens ook wel anderhalve week, toen postte Wilders nog op X, hè, dat hij een strenger migratiebeleid wil, bij voorkeur nu en niet na de verkiezingen. Maar is dat zo? Is strenger migratiebeleid het enige wat zijn kiezers belangrijk vinden, denk jij? Nou, het is niet het enige, maar het is wel het centrale punt. Daar heeft hij de verkiezingen op gewonnen, dit onderwerp. De verkiezingen gingen uiteindelijk ook vooral over immigratie. Hij is daar de issue owner op. Dus mensen vinden dat hij daar de beste oplossingen voor heeft. Dus het is robuust het allerbelangrijkste onderwerp volgens de kiezers. Ja? Ja, want het ging dan wel tijdens de campagne bij de vorige verkiezingen veel over migratie. Maar als je kijkt naar hoe dat uiteindelijk zich uitpakte, hè, de PVV steeg pas vlak voor de verkiezingen in de peilingen. Laat dat niet zien dat er meer meespeelt bij de keuze van de kiezers dan dat dominante onderwerp? Nou, er speelt natuurlijk veel meer mee. Er zijn ook onderwerpen als woningbeleid en klimaat, ja, en veiligheid en zorg. En wat ook heel erg meespeelt, is ja, beelden, vijandsbeelden van de andere kant. Hè. Dat is ook het gaat ook vaak om de sentimenten. Of het beeld deze partij, dat geldt heel erg voor de PVV, is een partij die opkomt voor mij, die ziet mij, die snapt wat mijn problemen zijn. Je zegt ja, het beeld van anderen. En als we het dan hebben over het schetsen van beelden, dan denk ik ook al aan de rol van peilingen natuurlijk binnen de verkiezingen. Er was ook wel kritiek op, hè? Want werd de overwinning van Wilders aangejaagd door de peilingen zelf niet? Ja, er is altijd kritiek op de peilingen. Ja. Er is ook altijd kritiek op media. Dus daar moeten we mee leven. Ja, peilingen hebben een belangrijke rol. Maar peilingen verwoorden, als het goed is, wat mensen vinden. En wat we met die peiling hebben laten zien is dat, ja, bijvoorbeeld het beeld van Frans Timmermans veel negatiever was, mm-hmm, dan aanvankelijk werd verwacht. We lieten op een gegeven moment ook zien dat de PVV aan het stijgen was. Als een partij aan het stijgen is, dan krijgt die ook meer aandacht in de media. Ja, en dan zijn er mensen, ja, die dat niet goed vinden en die zeggen, ja, maar die peilingen die hebben het beïnvloed. Ja. Ja, ik denk dat het andersom is. Ik denk dat wij laten zien wat kiezers vinden en waarom ze iets vinden. En ja, dat de PVV de grootste is geworden, ja, dat hebben die kiezers toch gedaan op basis van de informatie die ze krijgen. Nou, laten we dieper duiken in hoe die kiezers denken en hoe wij te werk gaan. Je hebt een analyse gemaakt voor politicologenplatform Stuk Rood Vlees, naar aanleiding van Amerikaans onderzoek. Peter, wat heb je precies bekeken? Nou, die Amerikanen, onze Ipsos-collega's in de Verenigde Staten, die hadden een aardig experiment gedaan. Mm-hmm. Kijk, je vraagt heel vaak, wat vind je het belangrijkste probleem? Dat hebben zij ook gedaan. En dan komt daar, nou ja, immigratie staat dan hoog, of de economie, of klimaat, ik noemde al een paar onderwerpen. En zij hebben in een aantal experimenten daar andersoortige onderwerpen aan toegevoegd. Bijvoorbeeld politiek extremisme en bedreigingen van de democratie. Dat was in één voorbeeld. Ja, dat komt dan ineens bovenaan in die manier van vragen. En een andere variant was Donald Trump en de MAGA, hè, dus de Make America Great Again, mm-hmm, Republikeinen. Of Joe Biden en de woke Democraten. En dat scoort dan ook heel hoog. En dat gaat dan ten koste van het belang dat mensen toekennen aan immigratie. Mm. Ja, en daarmee laten zij zien dat, ja, dat kiezers niet alleen maar op de inhoud afgaan, ja, maar dat dit soort sentimenten, dit soort vijandbeelden eigenlijk, ja, heel zwaar meewegen, zeker in de Verenigde Staten. En dat experiment hebben we op een kleine manier herhaald in Nederland. Daar zagen we helaas, vanuit onderzoeksstandpunt, niet grote verschillen als in Amerika. Maar je zag wel dat als je bijvoorbeeld het onderwerp nationalisme toevoegt, mm-hmm, of politiek extremisme, dat er wel dingen verschuiven. En dan bijvoorbeeld politiek extremisme wordt dan belangrijk voor linkse kiezers. En dat gaat dan ten koste van een ander onderwerp. Waar woke en wokeisme wordt dan belangrijker voor rechtse kiezers. En dat gaat dan een klein beetje ten koste van immigratie. En wat je daaruit leert is eigenlijk, Nou ja, wat ik net zei, het gaat niet alleen maar om de inhoud. Mm-hmm. Maar op het moment dat dit soort meer overstijgende onderwerpen, bijvoorbeeld de bedreiging voor de democratie, belangrijker worden. En dat zou zomaar kunnen. In de Verenigde Staten is dat heel erg aan de hand. Met allerlei aanvallen op de democratie. Dat zie je in Europa en ook in Nederland ook steeds meer. Dus wat dit experiment laat zien is dat nu lijkt het alsof de politiek alleen nog maar gaat over inhoudelijke onderwerpen zoals immigratie. Maar als een aantal plannen die nu bedacht worden, bijvoorbeeld zo'n asielcrisis, waarmee bepaalde grondrechten wellicht in de ijskast gezet zouden worden. Mm-hmm. Ja, dan kan het zijn dat die andere kant gaat zeggen van, daar gaan we campagne op voeren. Ja. En dan kun je best een verschuiving gaan krijgen. Ja, dan krijg je dus een soort van battle om de angstbeelden, als ik het zo hoor, in plaats van over de inhoud. Ja, dus dat is, het is niet per se prettig. Nee. Het is geen fijn soort politiek. Mm-hmm. Het is zoals Tom-Jan Meeuwis het noemde in NRC, een soort vechtdemocratie. Het wordt veel meer oorlog voeren. Maar op het moment dat je allerlei bedreigingen krijgt van buitenaf, is het denk ik, of kan ik me voorstellen, dat politieke partijen daar ook echt voor gaan staan om ervoor te zorgen dat die democratie wel in leven blijft, dat die gezond blijft. We gaan kijken hoe dit gaat uitpakken. In ieder geval hebben we al jouw voorzienende blik, Peter Kannen, onderzoeker van Ipsos en INO. Dankjewel. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Als je iets bijzonders ziet in de natuur, dan kun je dat uiteraard melden bij de zogenaamde fenolijn van onze collega's van Vroege Vogels. En dat klinkt dan zo. Terwijl wij heerlijk genoten in de zon, kwam er opeens een grote veldhommel op mijn vrouw haar been zitten. Duidelijk een koningin, want het was een joekel. Kirsten Klomp krijgt hier helemaal wegtrekker. Ik ook, van het gezoem, toch? Het is niet heel fijn. Het is niet heel fijn, maar wel heel bijzonder. Maar hommels die met Lego spelen, ja, daar heb je vast nog nooit van gehoord in Vroege Vogels, maar straks wel in de Nieuwsbv. Nu eerst het NOS-nieuws met Kirsten Klomp. NPO Radio 1. Het aantal moord- en doodslagzaken is vorig jaar met 10% afgenomen. Ook het aantal gewapende overvallen, bedreigingen en mishandelingen daalde ten opzichte van het jaar daarvoor. Staat in het jaarverslag van het Openbaar Ministerie. Andere zaken kwamen wel vaker voor, zoals winkeldiefstal en diefstal van brommers en fietsen. Omwonenden van een distributiecentrum in Os dat anderhalve week geleden werd verwoest bij een brand, kunnen nog steeds niet naar huis. Volgens de gemeente is er sprake van instortingsgevaar, waardoor het niet veilig is voor bewoners uit de directe omgeving. De Duitse Binnenlandse Veiligheidsdienst mag de partij Alternatieve für Deutschland blijven aanmerken als potentieel rechtsextremistisch. Dat heeft een Duits gerechtshof bepaald. De uitspraak betekent dat de Duitse Veiligheidsdiensten de partijleden en de activiteiten van de AfD in de gaten mogen blijven houden. En Hedwiges Maduro is komend seizoen trainer van Almere City. Hij is de opvolger van Alex Pastoor, die vertrekt. Almere City staat nu 13e en speelt ook volgend seizoen weer in de Eredivisie. En Dennis Mooij, hoe staat het op de wegen? Nou, op de A2 van Eindhoven naar Maastricht moet je rekening houden met zo'n 10 minuten vertraging. Tussen Sint-Joost en Roosteren staat 5 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege een auto met pech. De A6, Lelystad-Emmeloord, staat het in beide richtingen stil voor de Ketelbrug. De brug is even open. En op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen de grens en Zevenaar 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Ook hier is de rechterrijstrook dicht. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is die van Massie Houtak. Wat is geweld precies? Zomaar een vraag die al jaren door mijn hoofd spookt. De studentenprotesten in Amsterdam vorige week zorgden ervoor dat die vraag weer omhoog kwam. Natuurlijk door het schandalige optreden van de ME en de Amsterdamse politie, die excessief geweld gebruikte tegen demonstranten, en door de even zo schandalige, onvoorwaardelijke verdediging die hen ten deel viel vanuit de burgemeester van Amsterdam. Van alle dingen die we de afgelopen jaren hoorden over hoezeer Nederland steeds meer op Amerika gaat lijken, is het heiligmaken van de politie misschien wel het ergste. Het dieptepunt daarvan was toen mensen opriepen om medelijden te hebben met agenten, en vooral niet te vergeten dat zij ook mensen zijn. Medelijden met zij die een geweldsmonopolie hebben. Wat is geweld precies? We associëren geweld met agressie en schade, las ik op Wikipedia. Schade aan mensen, dieren of voorwerpen. Interessant. Schade aan mensen. Dat gaat dus volgens mij per definitie over zowel fysieke als mentale en emotionele schade. Daar zou geen onderscheid in moeten worden gemaakt. Dieren waren voor zover ik weet niet aanwezig vorige week bij de protesten in Amsterdam. Dus hou je alleen nog de categorie voorwerpen over. Hierin heb ik wel behoefte aan iets meer duidelijkheid. Privé of publiek eigendom? Wat als de schade plaatsvindt in een tijd en op een plaats waar die grens tussen privé en publiek eigendom grijs is? En wanneer rechtvaardigt een collectief belang schade aan privéspullen? Wat is geweld precies? En hoe meet je geweld? De UvA schatte een paar dagen later de schade aan meubels, kunstwerken, muren en stenen uit de straat op zo'n 1,5 miljoen euro. Zou het rekenwonder dat in no time zo'n schatting maakte ook de fysieke, mentale en emotionele schade van alle demonstranten willen berekenen naar keiharde euro's? Of bijvoorbeeld de schade van de daadwerkelijke slachtoffers in Palestina? Wat is de ethische rangorde van meubels, kunstwerken, muren en stenen uit de straat in context van een genocide die onder onze ogen plaatsvindt en gedoogd wordt? Of is het gewoon te ver van ons? Behalve als het gaat om het Songfestival, want dan is hetzelfde gebied ineens net zo goed een buurland. Oké, laten we het dichter bij huis houden dan. Als het vernielen van spullen, ik herhaal, stenen uit de straat, bij een demonstratie tegen een genocide geweld is, wat is dan systemisch racisme? Wat is gentrificatie? Wat is etnisch profileren? Wat is het structureel ontoegankelijk en onbetaalbaar maken van de gezondheidszorg? Wat is een racistisch en gesegregeerd onderwijssysteem? De lijst is lang, de kwestie complex, de boodschap simpel. Als je voor je beroep met een schild, een helm en een knuppel bovenhands op de schedels van demonstranten mag slaan zonder consequenties, heb je geen medelijden nodig. Dit pleidooi is tegen structureel staatsgeweld jegens onschuldige burgers, waar dan ook, op welke manier dan ook. Maar dit pleidooi is bovenal voor het vernielen van het sprookje dat je gewelddadige systemen kunt overwinnen op een onschadelijke manier. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zowel wereldwijd als in Nederland staat mentale welzijn van jongeren onder druk. Een groot deel van de studenten in Nederland kampt met mentale klachten. De coronacrisis, druk van sociale media, schoolstress. Zal je niet ontgaan zijn, steeds meer jongeren kampen met mentale problemen. De mentale gezondheid onder jongeren is de afgelopen jaren achteruit gegaan. Jongeren proberen er wel over te praten, maar ze zijn ook bang voor de gevolgen die het kan hebben, bijvoorbeeld voor hun carrière. Ja, nou, niet bepaald een reden voor een feestje, zou je zeggen. En toch gaat dat wel gebeuren in Rotterdam. Het jongerenplatform Cardin die organiseert daar de komende dagen een festival met als een van de belangrijkste thema's mentale gezondheid. En om daarover te praten is aangeschoven oprichter Farish Abdulrahman. Goedemiddag, Farish. Ja, dankjewel. Ja, het festival duurt de hele week. Eén dag daarvan staat in het teken van mentale gezondheid. Wat voor dingen kunnen we precies gaan verwachten? We gaan vooral ontwikkelingen vieren van de jongeren die afgelopen jaren mee hebben gedaan. En dat kunnen zijn door middel van masterclasses, writerscamps, evenementen, concerten en allerlei andere dingen waar jongeren elkaar gaan versterken en met elkaar gaan connecten eigenlijk. Ja, verbinding, ontwikkeling. En die mentale gezondheid, welke rol speelt die daar dan in? Kijk, het is een onderliggend iets, want we geloven heel erg vanuit de creativiteit dat je bepaalde thema's kan aansnijden. Mm-hmm. Het is niet zo de bedoeling dat we zeggen van, hey, kom, we gaan het even lekker hebben over je mentale gezondheid. Maar juist omdat je bezig bent met al die elementen, komen daar bepaalde gesprekken naar boven, waarin we elkaar dan ook vanuit dat lotgenootschap met elkaar in gesprek gaan daarover. En dat is juist een tool waarin ik denk dat er heel veel mensen juist bij ons over hun mentale gezondheid willen praten, omdat het vanuit huis uit misschien een taboe is. Maar juist doordat ze bezig zijn met die creativiteit, dat ze met elkaar gaan connecten, zeg maar. Oké. Ik hoef dus geen praatkringen te verwachten waar we met z'n allen gaan zitten. Misschien wel. Maar het is altijd vanuit talent. Dus altijd vanuit creativiteit. Dus als die praatkring of groep is dan misschien bij elkaar gekomen, ja, omdat ze allemaal muziek maken of iets met de muziek willen doen, et cetera. Ja. En nou zei je van, ja, lotgenoten. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, er zijn heel veel jongeren die in Nederland die best wel bezig zijn om zichzelf op een bepaalde manier te profileren of ergens aansluiting te vinden. Ja. Maar dat ze vooral denken dat ze er alleen voor staan. Ja. En op het moment dat jij kan herkennen in een verhaal van iemand anders, dan zien wij dat als een lotgenoot. En dan ga je elkaar heel erg vanuit die positieve bekrachtiging met elkaar in gesprek. Mm-hmm, maar dan moet je wel gaan praten. Dan moet je wel jezelf ook kwetsbaar opstellen. Klopt. En dat is nou precies een probleem waar veel jongeren tegenaan lopen. Althans in mijn omgeving. Zeker, ik weet niet of jij dat ook herkent? Ik ben denk ik wel met je eens. En tegelijk is het ook weer niet zo omdat je vanuit elkaars talent met elkaar spreekt. Dus het is niet zo dat je gelijk met elkaar erop afgaat en zegt van hey, we gaan het hierover hebben. En ik kom tegen deze trauma aan. Ja. Op het moment dat jij bijvoorbeeld samen een liedje gaat schrijven en dat liedje heeft een bepaalde emotie, ga je natuurlijk veel meer vanuit dat talent met elkaar in gesprek. Ja, zo inderdaad. Ja. Over liedjes schrijven gesproken. Rechts van ons zit Ilias Vetoui, ervaringsdeskundige, maar zeker ook liedjesschrijver, toch? Ja, dat mag ik wel zeggen, denk ik, tegenwoordig. Ja. Want wat is jouw artiestennaam voor de mensen? Mijn artiestennaam is Vlins. Vlins. Ja. En echt niet onverdienstelijk doe je dit. Hoeveel hits heb je al op TikTok en YouTube enzovoort? Op TikTok heb ik het aardig goed gedaan. Ja. Ik doe ook vlogjes maken met mijn dochter. Daar kennen een hoop mensen me van. Met mijn dochtertje Ayana. Mm-hmm. Maar we hebben toen samen met Laura Jasmine, partner met wie ik muziek maak, destijds in de top 10 gestaan met onze hitsingle Stemgeluid. Lekker hoor. Ja, was heel leuk. Dat zijn de leuke dingen in het leven. Maar je hebt best wel een rit gemaakt, toch, om daar te komen. Ik bedoel, het is niet zo dat je van de een op de andere dag in één keer Vlins was. Je bent eigenlijk begonnen als coach bij Quardin? Ik begon eigenlijk als deelnemer. Je begon als deelnemer. Ja, vertel, hoe ging dat? Waarom? Ik ben best wel laat kunst en cultuur tegengekomen in mijn leven. Omdat bij mij thuis waren we bezig met primaire levensbehoeftes binnenhalen. In plaats van echt, ga maar piano spelen of zo. Hadden jullie het niet zo breed thuis? Nee, we hadden het niet zo heel erg breed thuis. Dus pianoles en zo, dat was wel iets wat je niet thuis ging vragen. Nee, dat waren vooral voor de wat rijkere kindjes, om het zo maar te zeggen. Ik was dan wel hoog opgeleid. Dus ik ging AVO, VWO doen. En ik kwam toch wel in klassen met jongetjes en meisjes die daar wel het geld voor hadden. Mm-hmm. En dat zag ik dan wel van dichtbij, maar ik had nooit het gevoel dat dat iets voor mij zou zijn. Dus pas toen ik de 20 gepasseerd was, kwam ik in aanraking met het idee dat ik, wat ik stiekem in mijn notities doe, schrijven, dat ik dat eigenlijk ook wel wou opnemen. Mm-hmm. En toen ben ik eigenlijk gaan zoeken. En als je gaat zoeken, vind je. En toen kwam ik Quardin tegen het lijf. Ja. En toen is het eigenlijk een beetje begonnen. Toen werd me echt aangepraat van... Fari zei toen de eerste keer tegen mij van... wat wil je worden dan? Ik zeg, ja, dit en dit en dit. Nee, wat wil je echt worden? Ja, precies. En dat durfde ik niet te zeggen. Hij zei, je durft niet te zeggen. En dan op een gegeven moment zei ik, ja, ik wil gewoon artiest worden. En ja, dat ben ik nu. Ja. Een paar jaar later door te doen en gewoon heel veel consistentie. Wat zat jou in de weg, los van het feit dat je geen pianoles kon betalen toen je heel jong was? Ja, dat je dus ook nooit voorbeeldfiguren hebt gehad die aan jou hebben laten zien, los van tv, dat je het kan zijn. Geen rolmodellen. En via Quardin kom je gewoon in aanraking met professionals. En als je met die aan het praten was, dacht je, hey, bij sommigen dacht ik, volgens mij ben ik slimmer dan jou. En bij jou dacht ik, oh, volgens mij kan ik beter schrijven dan jou. En dan had het dus ook weer iets te maken met jouw zelfvertrouwen. Als jij het kan ik het ook. Ja, je wordt wel zelfverzekerd van als het doek valt en je krijgt mensen in persona te zien. En dan niet om mensen tekort te doen, maar je krijgt gewoon meer van, oh, wat hun kunnen, kan ik ook. Dus. Ja. Zou je dit, hè, ik noem het even gebrek aan zelfvertrouwen, of dat je nog niet weet wat je allemaal in huis hebt. Zou je dit scharen onder een mentaal probleem? Ja, zeker. Ja? Ik denk dat er veel meer in mensen zit dan dat ze naar buiten brengen, maar stiekem het wel weten. Mm. Ik wist altijd al dat ik zou kunnen doen wat ik nu doe. Alleen ik durfde het niet te zeggen of te doen, denk ik. En ik denk dat als je mensen een hele kleine opdracht geeft, dat ze echt tot bloei kunnen komen. Dus wat bij Quardin heel goed gebeurde is, jouw droom wordt heel klein gemaakt. Van oké, je wilt schrijver worden, schrijf eens één gedicht. Begin daar eens. Ja, begin eens met één gedicht. En het is wonderbaarlijk wat er dan gebeurt. Vroeger heb ik in de gehandicaptenzorg gewerkt. Met laagverstandelijk beperkt. En dan wou ik dat ze hun kamer op gingen ruimen, dan lukte dat niet. En dan zeg ik, pak eens de stofzuiger en zet hem in de woonkamer. En dat deden ze dan wel. En dan stond hij daar een tijdje. En dan op een gegeven moment ging die aan. Ja. En nadat hij aanging, gingen ze stofzuigen en ook afwassen en opruimen. Maar dit en dan ga ik met mijn vriend doen. Ja, dat moet ik doen. Ik denk dit. Maar ook voor iedereen thuis, als jij een droom hebt of een passie en je durft niet te starten, maak het zo klein mogelijk. Precies. Is het die ene foto maken op vakantie, dat ene gedicht schrijven, begin zo klein mogelijk. En dat kan echt gek gaan. Faris, als ik dit dan zo hoor, hè, en inderdaad, we begonnen ons gesprek over mentale problemen. Gebrek aan zelfvertrouwen, gebrek denken van, ik moet groots beginnen al en het kan al zo klein. Waarom praten we hier dan niet over? En ik zeg we, want ik merk het dus in mijn omgeving onder bijvoorbeeld Antilliaanse jongeren. Ik merk het onder Surinaamse jongeren. Weet je wel, we hebben toch een taboe daarin zitten. Zeker. Of niet? Toevallig, mijn vrouw is net terug uit Curaçao en die zou daar een mentaal gezondheid in combinatie met cultuurproject doen. En wat daar nog heftig is dat daar bijvoorbeeld wordt het ontkend. Nee, dat is hier niet. Depressie bestaat precies, niet. Precies, dus nee. Dat is er. En dan heb je nog de mensen die dan bij Quardin komen, de jongeren die bij Quardin komen, die hebben dan nu juist die transitie. Zo van, oké, wij erkennen het, we weten dat het er is. Mm-hmm. Maar onze ouders, die weten of niet hoe ze ermee om moeten gaan, die snappen het helemaal niet. Die denken gewoon van, ik kwam hier met niks en nu heb jij diploma, wat zeur je. Ja, ga gewoon aan de slag. En die transitie, dat is dan ook dat lotgenootschap van, oké, Ilias heeft dat, ik heb dat. Ali, die achter de camera staat, die hallo, heeft Ali. Dat. die heeft dat. En ja. Dat zorgt er dus voor van, juist omdat we weten van, ja, ik heb dat ook. En heb jij dat ook? Ja, hoe ga jij daarmee om? Hoe ga ik ermee om? Ja. Hey, misschien kan je dit doen, misschien kan je dat doen. En dat zorgt er juist voor dat je vanuit verbinding en connectie heel erg elkaar een hart onder de riem kan steken, als het ware. Want hoe reageerden jouw ouders, Ilias, toen je zei van, nou, ik ben eigenlijk niet zo heel erg happy met waar ik nu zit? Of heb je dat nooit tegen jou? Nee, mijn ouders die kwamen er eigenlijk pas toen ik wat succesvoller was achter. Door een flyer of zo of een clip online tegen te komen dat ik muziek maakte. Omdat ik het thuis dus nooit durfde te zeggen. En waarom niet? Ja, ik durfde het gewoon niet. Heel waar raar. Was je bang voor? Dat ik niet deed wat ze wouden dat ik deed. En uiteindelijk viel dat dus reuze mee. Ik denk dat ze het heel tof vinden. En mijn ouders zijn ook islamitisch. Dus dan is specifiek muziek niet altijd is wel een discussiepuntje. Uh-huh. Maar ik maak net de muziek. Ik probeer goede normen en waarden daarin ook over te dragen. En je maakt ook gevoelige muziek. Je maakt dingen, of je bespreekt dingen in je muziek. Die, hè, zoals jij ook al zegt, Faris, die binnen onze culturen een beetje onbespreekbaar. Hè, depressie bestaat niet. Klopt. Je moet gewoon harder werken. Wat niet zo zielig doen en dat soort dingen. In van mijn laatste liedjes heb ik mijn dag niet. Heb ik echt een soort brief naar mijn dochter geschreven voordat ze geboren was. Ja. En dan kan mijn moeder wel echt zeggen van dit vind ik wel echt mooi. Ja, dat wel. Dus dat is, ik denk dat ze het ook cooler vinden dan ze ook durven te zeggen tegen mij soms. Is dat het? Ja, op het bevrijdingsfestival stond ik op een podium met 2000 man voor mijn neus. Had ik mijn dochter op het podium vast. En dat filmpje kwam bij mijn moeder terecht en toen belde ze me ook. En dan zag ik wel een kleine twinkel in de ogen, van dat ze dat wel bijzonder vindt. Maar ik leg het altijd zo uit. Als ik in bij het bevrijdingsfestival zit, te spelen en ik zie een kind op de schouder van zijn ouders, dat kind ziet mij. Maar die vader kijkt naar het achterhoofd van diegene voor zich. En zo zie ik mijn ouders. Ik sta op hun schouders en ik kan over het veld heen kijken en ik kan wel zien wat allemaal mogelijk is. Ouders zien een achterhoofd en zien niet wat er op dat podium gebeurt. En ik denk dat gewoon een prijs is die ze hebben betaald om mij daar te krijgen, weet je wel. Ik begrijp nu precies waar jouw talent zit. Ik begrijp het helemaal. Die woorden. Het is gewoon, het blijft, het inspireert, geeft me kippenvel. En ik begrijp nu waar je het over hebt. Farisha Abdulrahim, jongerenwerker bij Quardin in Rotterdam. Dank je wel. En we gaan hem gewoon draaien. Zullen we dat gewoon doen hier op Radio 1? Oh ja hoor, superleuk. Ja? Oh, zo had je dat niet verwacht of zo? Dacht je dat we dat niet zouden doen? Oh, dat is leuk. Ik zou zeggen, kondig jij hem eventjes aan. Ilias. Welke is het? Ik heb er een hoop. Ja, denk je. Welke denk je, waar je het net over had? Oh, heb ik mijn dag niet? Zeker weten. Nou. Soms heb ik mijn dag niet. Geniet ervan. Ik in de spiegel en ik lach. En als je dag niet hebt, denk aan degene waar je niet weten wat er speelt in mijn hoofd. Oh, zo leuk. Krijg je het baby, ik wacht hier. Tot je bij mij bent, ik hou je vast in mijn droom. Vast in mijn droom. Draag de wereld zo vaak alleen. De regen kan me niet meer raken. Ik heb het mooiste cadeau gekregen. Ik schreeuw het nu van al de daken. Draag de wereld zo vaak alleen. Maar nu doen we dat ook samen. Ik heb het mooiste cadeau gekregen. Door jou kan de zon weer stralen. En al heb ik mijn dag niet. Dan voelt alles of het niets betekent. Het moment dat ik jou zie. Dan is alles toch voor iets geweest. En al heb ik mijn alles of het niets betekent. Het moment dat ik jou zie, dan is alles toch voor iets geweest. Alles toch voor iets geweest. Dan is alles toch voor iets geweest. Met jou deel ik alles, al mijn lief en leed. Tussen de sterren, jij de ruimte waar ik liever zweef. Jou zien staan alsof mijn hart buiten mijn lichaam treedt. En niemand weet hoe eng ik dat kan vinden soms. Je maakt me misselijk, denk dat dat door de vlinders komt. Jij maakt van mijn huis een thuis, van de zachtste stilte, mooiste geluid. Ik heb zo lang in de spiegel moeten staren. Ik zie eindelijk wat jij gaat zien. De wereld wil ik samen met je dragen. Dat is wat jij, maar ook ik verdien. Draag de wereld zo vaak alleen. De regen kan me niet meer raken. Ik heb het mooiste cadeau gekregen. En ik schreeuw het nu van alle daken. Ik draag de wereld zo vaak alleen. Maar nu doen we dat ook samen. Ik heb het mooiste cadeau gekregen. Door jou kan de zon weer stralen. En al heb ik mijn dag niet, dan voelt alles of het niets betekent. Het moment dat ik jou zie, dan is alles toch voor iets geweest. En al heb ik mijn dag niet, dan voelt alles of het niets betekent. Het moment dat ik jou zie, dan is alles toch voor iets geweest. Alles toch voor iets geweest. Flins en Laura Jasmin, al heb ik mijn dag niet. De Nieuwsbv. Jong en oud, we spelen massaal met Lego. En wie dat nu ook doen, zijn hommels. Hoe dit precies zit, ga ik bespreken met natuurjournalist Kirsten Dorrestein. Zij is zelfs een beetje verliefd op de hommel, heb ik begrepen. Toch, Kirsten? Ja, klopt. Hoezo? Ben je verliefd op de hommel? Ja, ik vind het gewoon hele leuke beesten. Ja, dat vachtje wat ze hebben, met vaak geel met zwarte banden. Ze is mooi, ze zijn eigenlijk mooi gekleurd. Mm-hmm. En dat zoemende geluid, ik word gewoon meteen, ja, mijn aandacht wordt gewoon meteen door ze getrokken. En ik vind het heel heerlijk om naar ze te kijken hoe ze bloem inkruipen en dan met hun kontje naar achter steken. Oeh. Ja, om daar nectar te halen. Oké, Kirsten, rustig aan. Maar wanneer is de vonk overgeslagen? Wanneer is dat gebeurd? Ja, dat was al heel vroeg. Ik was een jaar of 6. Oh ja. En ik weet niet meer precies hoe, maar ik hield ook van rupsen en slakken en sprinkhanen. Eigenlijk al die kleine beestjes. Mm-hmm. Maar de hommels, die hadden mijn echte liefde. Op een gegeven moment. En ik ving ze in potjes om ze te bekijken. En ik kon ze ook met mijn handen vangen na een tijdje. Dat zou ik eigenlijk nu niet meer heel goed durven. Maar toen deed ik dat wel. Mm-hmm. Gewoon in de tuin was ik daar uren mee bezig. En ik knutselde ze, ik tekende ze. Ja. Je hebt ze dus ook wel vaak geaaid en geknuffeld. Ja, dat doe ik nog steeds wel eens. Heel voorzichtig aaien. Ja. Ik ben zo gefascineerd hierdoor. Kirsten, ik zou bijna vergeten waarom we eigenlijk met elkaar hier aan het bellen zijn. Het ging over hommels die met Lego spelen. Dat bedenk ik me in één keer. Klopt. Hoe zit dat nou weer, Kirsten? Hoe zit dat? Ja, dat blijkt uit Fins onderzoek. Ze spelen niet echt met Lego, maar... Eigenlijk ging het onderzoek over samenwerken. Dus ze hebben ontdekt dat hommels kunnen samenwerken. En dat weten ze doordat ze een Lego-blokje met z'n tweetjes opzij kunnen duwen om dan een beetje suikerwater te krijgen. Mm. En ze merkten dus dat die hommels echt een beetje communiceerden van dat ze dat samen gingen doen. Dus als er eentje... Ze trainden eerst de hommels om dat te leren. Als je dat blokje duwt, dan krijg je suikerwater. Ja, een beloning dus. Ja, precies. En als ze één hommel loslieten, dan ging die nog niet duwen in zijn eentje. Oh. Dus hij wachtte echt op de ander van... alsof hij wist van pas als die ander er is, dan lukt het. Ah. Dit wist jij natuurlijk al lang, Kirsten. Je hebt ze bestudeerd. Ja. Nou, dit wist ik niet. Oh, okay. Nee. Dus hoe bijzonder is deze ontdekking? Nou, de onderzoekers vinden het heel bijzonder. Omdat van chimpansees was wel al bekend dat ze samen kunnen werken. En van olifanten en wolven, las ik. Mm. Maar van insecten was dat ze echt zo'n taak krijgen.

maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridge Fund. Bijzonder reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis, vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. Ja, je hoorde het Ilias Fatoui, a.k.a. Flins, eerder al zeggen. Helaas hebben niet alle kinderen de mogelijkheid thuis om muziek te maken. Soms laat de financiële situatie thuis dit gewoon niet toe. Soms sluit het muziekonderwijs niet aan bij de mogelijkheden van kinderen enzovoort. Nou, voor die kinderen is er de stichting Muziek voor Kids. En daar ga je zo alles over horen. Maar eerst gaan we naar de protesten van studenten en medewerkers van universiteit in verschillende steden. Dat en meer in het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Zo hebben honderden studenten en medewerkers van de Universiteit van Amsterdam om 11 uur vanochtend tijdens een zogenoemde walk-out de universiteitsgebouwen verlaten. Uit protest tegen de oorlog in Gaza en het politieoptreden bij de pro-Palestina-demonstraties afgelopen week. Verslaggever Josephine Trehi sprak met demonstranten. Ik ben een werknemer van de TU Delft. Een onderzoeker. In Delft en Wageningen zijn ook wel allebei walkouts geweest op dezelfde tijd. Maar omdat ik hier locatie ben, ga ik hierheen om ook solidair te zijn met de studenten bij de UvA. Ja, en waarom belangrijk? Ik denk dat het nu super belangrijk is. De genocide is al zeg maar, sinds oktober gaande, maar eigenlijk ook al 75 jaar. En universiteiten zijn heel erg politiek verbonden met heel veel instituties in Israël, zeg maar. Was je vorige week ook betrokken bij die protesten hier? Geen commentaar. Jongens staat ook te kijken hier. Ja, vanmiddag. Hoi. Student ook hier? Ja, zeker. Student kunstgeschiedenis, master. En waarom is het belangrijk voor jou om hier te zijn? Omdat ik tijdens mijn master heel erg veel geleerd heb over zeg maar, de koloniale banden. En de verstrengeling van koloniale systemen, kapitalisme en alles in de wereld. En daarin zie ik dit conflict als een direct resultaat daarvan. En daarom sta ik hier, omdat ik wel vind dat we daar echt iets over mogen zeggen. Merk jij nou ook dat er ook wel mensen of medestudenten zijn van nee, ja, ik doe er niet aan mee. Ik vind het toch lastig. Dan lijkt het erg op een kant kies. Ik heb er wel over gehoord. Ik ben ze zelf nog niet tegengekomen. Ik voel me eigenlijk ontzettend gevoeld en solidair met eigenlijk al mijn medestudenten wie ik hier over gesproken heb. En ik merk ook dat er een heel open dialoog over is. Dus als mensen bijvoorbeeld wel twijfels hebben, dan volgt daar een heel genuanceerd gesprek op. En dat vind ik eigenlijk alleen maar gezond en goed en fijn. En juist ook het doel van al dit is om die gesprekken te laten vormen en om mensen vragen te laten stellen. Denk je dat het nou gaat uithalen? Ik hoop dat we een heel duidelijk signaal kunnen sturen naar de CVB en naar de overheid. Dat er een hele grote groep academici, studenten en docenten gewoon ergens klaar mee zijn. En ergens voor willen staan. Mark Rutte die heeft gezegd dat de RAFA de laatste streep zou zijn. En we horen nu al een week niks daarover. Ik hoop dat dit in ieder geval blijk kan geven aan een stem en een volk die ergens iets wilt veranderen. En ergens blijk aan wilt geven. Verslaggever Josephine Trehi was dat in gesprek met studenten en medewerkers van de UvA over de walkout. En ook bij andere universiteiten is er protest. Zo zijn bij een gebouw van de Rijksuniversiteit in Groningen tenten opgezet door studenten en medewerkers. En zometeen om 14:30 is er in Nijmegen ook een walkout. Het aantal moord- en doodslagzaken is vorig jaar met 10% afgenomen. En ook het aantal gewapende overvallen, bedreigingen en mishandelingen daalde ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat staat in het jaarverslag van het Openbaar Ministerie. En andere zaken kwamen wel vaker voor, zoals winkeldiefstal en diefstal van brommers en fietsen. Het OM meldt verder dat het aantal ernstige geweldsdelicten onder minderjarige verdachten naar verhouding hoog blijft. Het OM meldt alleen de cijfers, maar gaat niet in op de oorzaken van de stijgingen en dalingen. In het Georgische parlement is een meerderheid voor de omstreden wet tegen buitenlandse inmenging. Die wet zet organisaties onder verscherpt toezicht wanneer ze deels worden gefinancierd met geld uit het buitenland, vertelt correspondent Mitra Nazar. Er is veel om te doen omdat die wet in feite een kopie is van de Russische wet die eerder daar is aangenomen en tot veel commotie leidde. En daar in Rusland dus is gebruikt om kritische mensen de mond te snoeren en om NGO's te sluiten. En men is bang dat in Georgië hetzelfde gaat gebeuren met een soortgelijke wet. Eind vorig jaar werd Georgië officieel kandidaatlid van de EU. De Europese Unie heeft laten weten dat de wet tegen Europese kernwaarden indruist en gevolgen kan hebben voor het proces om lid te worden. Het Israëlische leger weet steeds dieper door te dringen in Rafah, in het zuiden van Gaza, melden verschillende persbureaus. Ook zijn er luchtaanvallen van Israël gemeld. Gisteren gaf het Israëlische leger ook een evacuatiebevel voor wijken in het centrum van de stad. Dat veroorzaakte een nieuwe vluchtelingenstroom. De Duitse Binnenlandse Veiligheidsdienst mag de partij Alternatieve für Deutschland blijven aanmerken als potentieel rechtsextremistisch. Dat heeft een Duits gerechtshof bepaald. Dat betekent dat de Duitse Veiligheidsdiensten de partijleden en de activiteiten van de AfD in de gaten mogen blijven houden. Almere City heeft een nieuwe trainer, Hedwiges Maduro. Hij is de opvolger van Alex Pastoor. Die vertrekt en zal in elk geval voorlopig geen trainer meer zijn. Het NOS-journaal. Een Chinese burgerjournalist die bekend werd door haar verslaggeving in Wuhan na de corona-uitbraak is vrijgelaten uit de gevangenis. Ze filmde tijdens de corona-uitbraak onder meer patiënten die in ziekenhuisgangen lagen te wachten. Zhang Zan werd uiteindelijk opgepakt voor het zaaien van onrust en zat 4 jaar lang vast. Of ze ook daadwerkelijk helemaal vrij is, is onduidelijk, vertelt correspondent Gary van Pinksteren. Het kan ook zijn dat ze nog een maand of 1 tot 3... Een beetje in een soort, wat ze dan noemen, een zachtere vorm van gevangenschap wordt gehouden, waarbij ze geen contact mag hebben met de buitenwereld. En bijvoorbeeld ook de kans dat ze nu naar het buitenland zou kunnen reizen of dat ze zou kunnen spreken met buitenlandse journalisten is ook meteen niet zo groot. Dus ze zal voorlopig nog waarschijnlijk wel in een vorm van controle blijven zitten. Zhang Zan was eigenlijk advocaat, maar ging in februari 2020 naar Wuhan om met haar telefoon verslag te doen van het coronanieuws. Omwonenden van een distributiecentrum in Os, dat 1,5 week geleden werd verwoest bij een brand, kunnen nog steeds niet naar huis. Volgens de gemeente is er sprake van instortingsgevaar, waardoor het niet veilig is voor bewoners uit de directe omgeving. Ook wordt er nog steeds nageblust en daarbij kan rook vrijkomen. Het pand in Os ging meer dan een week geleden in vlammen op. Het duurde 1,5 dag voordat de brandweer het vuur onder controle had. Volgens de gemeente Os gaat het nablussen en opruimen nog weken duren. De scholen zijn niet alert op de risico's van kunstmatige intelligentie in het onderwijs. Daarvoor waarschuwt het college voor de rechten van de mens. Steeds vaker neemt AI werk uit handen van docenten. Lesmateriaal wordt door algoritmes automatisch aangepast aan het niveau van een leerling. En er zijn nakijkprogramma's. Leerlingen zouden onnodig veel risico's lopen op ongelijke behandeling, zegt het college. Een concreet voorbeeld zou zijn dat zo'n programma een leerling bijvoorbeeld systematisch lager inschat dan het echte niveau van die leerling. Bijvoorbeeld omdat diegene ADHD heeft of autisme heeft en net anders leert. Of een ander voordeel zou kunnen zijn dat een leerling met een migratieachtergrond net andere woorden gebruikt dan de groep waarop het systeem is getraind. Het college adviseert daarom om deze programma's veel uitgebreider te testen voordat scholen ze gaan gebruiken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden op de Wadden tot 26 in het oosten. In de loop van de middag kan op een bui, kan ook een bui vallen met soms wat onweer, hagel of windstoten. Morgen ook eerst zon en later op de dag in het zuiden en midden van het land regen en onweersbuien. Het wordt dan 23 tot 27 graden. En Wijnand Zwaan, op welke wegen is het al echt te druk om te rijden? Nou, op sommige plaatsen, op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Wessem en Kelpen-Oler, 7 kilometer met ruim een kwartier vertraging. De oorzaak is een auto met pech. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem, tussen de grens en Zevenaar, 6 kilometer met daar een 30 minuten oponthoud. Er staat een kapotte vrachtwagen stil, die blokkeert de rechte rijstrook. De A44 naar Amsterdam, daar is een ongeluk gebeurd bij Oegstgeest-Noord. 2 rijstroken zijn dicht. Het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. De vertraging daar is 10 minuten. NPO Radio 1. PNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Ja, muzikant Ruben Hoeke had een paar jaar geleden een gitaar over en gaf dat aan een kind. En zo ontstond de Stichting Muziek voor Kids. En inmiddels is de stichting bijna 700 gedoneerde instrumenten verder. De Nieuwsbv. En Ruben Hoeke is hier en hij is hier niet alleen. Hij is samen met Mehmet hier aangeschoven, die van Stichting een gitaar kreeg. En zijn juf, Tineke Emmer. Goedemiddag allemaal, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Ruben, het begon dus met één gitaar, hè? Ja, vervolgens liep het heel snel al heel erg uit de hand. Uit de hand, 700 muziekinstrumenten verder. Had je ooit kunnen bedenken dat het zo uit de hand zou lopen? Nee, eigenlijk gewoon niet. Waar komt dat door, denk jij? Omdat het project gewoon aanslaat. Het was al heel snel duidelijk dat het echt wat deed bij kinderen. Ik had op een gegeven moment een gitaarset over. En ik denk, ik zet die maar gewoon op mijn Facebook. En kijken of er daar een kind mee blij kan maken die niet de financiële middelen heeft om een gitaar aan te schaffen. Of die zijn ouders dat ook niet hebben. Ja. En er kwamen echt ongehoord veel reacties op. Echt honderden. Van allemaal kinderen die dit heel graag wilden hebben. Ouders van kinderen, begeleiders van kinderen. Mensen die werken in de psychiatrie en dergelijke. Ja. En toen ging van één gitaar ging naar 20, gingen naar 30, gingen naar 40. Ik kreeg al die mensen bij me thuis. Toen op een gegeven moment greep een vriend van mij in, Edwin Olthoff in Zwaag. Want het was veel te veel, waar moest je het allemaal laten? Nou, niet dus. In de kast van mijn oudste zoon. Die was ook heel blij met mijn actie, maar niet thuis. Nee, snap ik. En toen werd het er 100. En bij 250 dacht ik van ja, moet ik hier nou wel mee doorgaan? Maar toen was er een kind die zei van nou, nu ik zelf een gitaar heb gekregen, ben ik mijn speelgoed aan het uitzoeken voor kinderen die misschien niet zoveel speelgoed hebben. Dus het inspireerde weer anderen om te kinderen. Delen. Ja. Wauw. En hoe selecteer je dan? Wie komt ervoor in aanmerking? Kan iedereen gewoon bij je aankloppen voor een gitaar? Nou, de stichting is er in eerste instantie bedoeld voor kinderen die niet bij machten zijn of hun ouders niet bij machten zijn een instrument, voornamelijk gitaren, dus aan te schaffen. Dat is nummer één, zeg maar. Ja. Maar het helpt ook andere kinderen. Hè? We hebben ook heel veel kinderen met autisme bijvoorbeeld. Ik krijg een berichtje van een moeder, van Sofietje. Die is 8 en de dokter die grijpt al jarenlang naar zijn hoofd. Wat is het toch? Waarom krijgen we die tikken uit haar gezicht niet kwijt? En die heeft nu een gitaar. En de moeder mailt mij, het is een wonder wel gebeurd dat zij geen tik meer in haar gezicht heeft. Zien ze dus een instrument bespeeld? Ja, ik wijd het indirect aan dat soort dingen. Ja, je weet het niet. Maar ach, je weet het niet. Ach joh, als maar er muziek wordt gemaakt. Heel veel verhalen. Kinderen die boos zijn en ruzie maken met hun uit frustratie omdat ze iets mankeren of iets. Ja, en dan gaan ze even naar boven, gaan ze gitaar spelen. En ze komen zo licht als een veertje, komen ze naar beneden. Oh, oké. Okay. Ik vind dat een geweldig verhaal. Kijk ik even naar rechts, want daar zit Mehmet. Hallo Mehmet. Hallo. Fijn dat je er bent. Jij hebt nu een gitaar gekregen dus van Ruben. Ja. Ja. Je bent er blij mee, neem ik aan. Ja, natuurlijk. Ik blij met mijn gitaar, ja. Ja. Wilde je altijd al heel graag gitaar spelen? Ja, ik kan altijd spelen, omdat ik gewoon van mijn gitaar. Ja. Ja, als ik mijn gitaar oppak, word ik blij. Ja. En ook al ben ik verdrietig, ja. Ook al ben je verdrietig, dan word je... Dus als jij verdrietig bent, pak je dan juist je gitaar? Ja, en word ik blij. En dan word je blij. Nou, kijk, dat zijn de dingen waar je het voor doet natuurlijk. En hoe leer je nou gitaar spelen? Van wie leer je dat? Met de heer Ruben Hoeke, elke dinsdag. Ja? Ja. En ik horen. Ja. En luisteren. Ja. En samen oefenen maken. Ja. Dus jij luistert gewoon naar gitaarmuziek en doe je dat via YouTube of doe je dat alleen met Ruben? Alleen met Ruben Hoeke. Ja. Dus Ruben, jij bent zijn gitaarleraar? In principe wel. Ja. Ik geef les bij Tineke op het ISK in Krommenie. En dan hebben we op dinsdag hebben wij gitaarles. Ja. En sinds we aan de gitaren zijn geslagen, is Mehmet volgens Tineke eigenlijk een ander jongetje geworden. Oh, Tineke, hoe zit dat? Want Tineke Emmer zit hier ook. Ja, Tineke, jij geeft les aan een internationale schakelklas. Beter bekend als ISK, hè, zoals we dat kennen. Ja. Kinderen van nieuwkomers krijgen daar les, onder andere om de taal te leren. En jij hebt Mehmet dus in de klas. Ja. Ja. Mehmet die zit bij ons op de ISK. Ja. En op dinsdagmiddag hebben wij de clustermiddag. En dan kunnen kinderen activiteit kiezen. Mm-hmm. En Mehmet die zat bij zwemmen. Nou, dat vond hij helemaal niet leuk. Is ook vreselijk, Mehmet zwemmen. Nee. Ik vind er ook helemaal geen En elke aan. Keer, elke week hadden wij ruzie met Mehmet. Van Mehmet, ga nou toch. En toen zei hij, mag ik één keer gitaar spelen? En toen dachten wij, mijn collega Jacqueline van Weghem en ik, nou, dat gaat hem niet worden. Maar we dachten, we proberen het. En hij kwam één keer en Ruben was al bezig. Die was al in, we doen clusters van 8 weken. Hij was al in week 3. En Mehmet komt erbij. Hij pikt het heel snel op. Hij is dus een natuurtalentje, ben je? Ja, eigenlijk. Ja. Gewoon natuurtalent. Ja, de. Ja. Ja. Ze wel eerder kunnen uitvinden. Maar dus een natuurtalent. En zag je dan ook, Tineke, dat hij ook in de klas anders werd? Ja, en Mehmet in de klas is een andere Mehmet dan Mehmet met gitaar. En het is wel zo dat door het gitaarspelen Mehmet echt blijer is geworden en meer zelfvertrouwen heeft gekregen. Mm. En het gevoel heeft, ik ben ergens goed in en iets lukt me. Ja. En dat heeft heel veel weerslag op hoe die in de klas is. Ja. Dus eigenlijk zijn we heel erg bezig met stapjes vooruit aan het maken. Oh, ja. Dat is heel leuk. Ja, ja. Ruben, wat Tineke hier vertelt, zie jij dat bij meer kinderen? Ja, zeker. Ja? Nou, vertel, ja. Wat zie je dan? Ik verbaas me altijd over dat mensen zich erover verbazen wat het kan doen met kinderen. Ja, zijn we een beetje naïef hierin geweest? Voor mij, ik kom niet uit een problematisch gebeuren, zeg maar. Maar dat ik mijn gitaar ontdekte, toen had ik ook meteen, zoals Eddie Christiani altijd zei, een vriend voor het leven. Want op een gitaar raak je nooit uitgepraat en je kan altijd weer nieuwe dingen leren. En het is ook een uitdaging voor je brein. Ja. Net ja. Zoals die neuroloog Erik Scherder altijd zegt, die zei over dit project, het is goud. Ja. En hij zei van alle, je gebruikt met muziek maken en met dansen en waarschijnlijk ook schilderen, gebruikt alle grootste gedeelte van je hersenen tegelijkertijd. Ja, ja, ja, ja. En dat is goed voor de ontwikkeling. Ja. En wij communiceren via de gitaar. Hoe fijn is dat? Ik zie inderdaad, dat kunnen mensen als ze nu naar de radio luisteren, kunnen ze dat niet zien. Maar ik zie jou echt glunderen. Ja, ik zie je glimlachen als je het over. Ja. Dat vind ik mooi. Vind ik mooi om je aan te zien. Ja. Maar ik denk dat het nog leuker zal zijn als ik jou gewoon kan horen spelen. Kunnen we dat doen? Dat jullie een stukje spelen samen? Ja, wij hebben speciaal voor vandaag, omdat het zulk mooi weer is, hebben we een liedje gemaakt. En hoe heet dat? Dat heet? Sunshine. Yeah. Sunshine. Ja, sunshine. Ja? Ja. Sunshine? Met ja. Met? Ja. Dat gaat hem worden. Oké. Okay. Let's go. 1, 2, 3, Heeft Tineke ook genoten? Ja, ja. Ja. Okay, heel erg voor. Genoten. Ja, kijk, dit is wat rust. Hè? Ook in de klas kan ook voor wat rust zeker zorgen. Toch weten. Muziek. Ja, Mehmet, wat wil jij later worden? Ik wil later misschien concerten geven. Misschien zingen, ja. Misschien? Gewoon? Dat ga je gewoon doen. Ja, dat is gewoon, maar... Maar? Je wordt gewoon een rockster. Een zingende rockster. Ik wil zingen en spelen, ja. Ja. Heel goed. Over rocksterren gesproken, Ruben. Ik heb begrepen dat je ooit wel eens een donatie hebt gekregen wat betreft instrumenten. Hè? Van welke rockster? Dat was eigenlijk een band, Coldplay. Ja? Die kwam op een gegeven moment met een keyboard aanzetten. Dat was heel wonderlijk eigenlijk, maar die hebben we gewoon aangenomen. Ook vervolgens meteen weggegeven. Ja, zo doe je dat natuurlijk. Ja, we hebben dus ook echt die 700, er blijft geen snaar, blijft er liggen, geen plek, dan blijft er liggen, alles verzamelen en dat gaat dan meteen één op één door aan kinderen. Ja. En bij die we hebben daar de 500ste van gemaakt, een Coldplay keyboard. En daar zocht ik eigenlijk een jongetje voor die al wat meer speelde. Mm-hmm. En dus ook niet bij machten was zoiets te kopen. En toen kwam er wonderwel een bericht binnen van een vader. Heel veel toestanden. Hij heeft thuis een keyboardje met 28 toetsen. Mag hij dat ding hebben? En die heeft hij opgehaald. Ja, maar als ik jouw verhaal dan zo hoor, Ruben, je matcht dus echt het instrument aan het kind. Ja, dat heb ik door schade en schande wel een beetje zo ingericht. Want een kind van 6 heeft niks aan een basgitaar van 8 kilo. Nee, bij wijze van spreken. Nee. Dus we hebben ook 3/4 gitaartjes en kleine gitaartjes. Halve gitaartje, akoestisch. Ja, Mehmet wil heel graag elektrische droomwens. Ja, wat hoor ik nou, Mehmet? Ik hoorde dat je dus een elektrische gitaar ook nog hebt gekregen. Klopt dat? Ja, dat klopt. En, ja. En wat ga je nu stoppen met deze gitaar, die akoestische? Nee, dat is klassiek gitaar. Ja, dus, klassiek. Maar daar blijf je wel op spelen? Ja. Gewoon allebei, hè? Ja, gewoon twee. Allebei. Ja. Ja, maar je hebt ook helemaal gelijk. Waarom niet alles? Gewoon. Ja. Ja. Je hebt ook helemaal gelijk. Tineke, ik zie jou glunderen ook hier. Hè, naast dat Mehmet zo met een brede glimlach zit. Ben jij trots? Ja, ik ben trots. En ik ben ook trots dat je heel af en toe kan je het verschil maken. En ik vind het fantastisch dat Ruben komt op de ISK. Mm-hmm. En echt oog heeft voor onze leerlingen. Voor Mehmet, maar ook voor alle andere leerlingen. De andere leerling heeft van Ruben een keyboard gekregen. Ook echt met succes. En als ik zie hoe kinderen kunnen veranderen, dan denk ik, dat is mooi. Ja. Ja. En Tineke, dat is eigenlijk speel jij daar dan volgens mij best wel een sleutelrol in. Nou, dat weet ik niet. Nou, niet zo bescheiden, Tineke. Dat is dat toch gewoon zo? Ik denk dat we het met elkaar doen. Het hele team van de ISK omarmt ook dit, die clustermiddagen. En het lijntje met Ruben is gewoon een speciaal lijntje. Ja, jullie hebben geschiedenis toch samen? Ja, zeg nou maar gewoon Ruben. Ik was vroeger het enfant terrible. Kijk, nu komt de aap uit de mouw. Ja. Dus ik probeer nu alles te doen om het goed te maken. Tineke was mijn lerares vroeger. Ja, maar jij was geen makkelijke leerling. Ik was geen makkelijke jongen. Nee. Als ik dan de bond had gemaakt, dan moest ik naar juffrouw Tineke. En nu zit ze op deze heenweg in mijn bus. Ja. Hoe cool is dat? Ja, en dat is toch dubbel trots dan? Ja. Ik bedoel, daarom zeg ik, je speelt hier toch wel een beetje een sleutelrol. Ja, maar de kinderen die net niet in het midden vallen, die zijn altijd het leukst. Oh ja? Ja. En waar komt dat dan door? Nou, die hebben ergens een rauw randje of een bijzonder talent of iets stouts wat ook weer heel grappig kan zijn. Ja. En Mehmet is daar ook eentje van. Ja. En dat trekt gewoon aan natuurlijk. En dat trekt, ja. Ja. Ja. Ja. Wat wordt nu de toekomst, Ruben? Nou, wat ik al zei, bij 250 begon te twijfelen. Bij 500 kwam Coldplay om de hoek zeilen. En toen dacht ik van, laten we in ieder geval naar de 750 gaan. Maar we zitten al bijna rond de 700. En mijn compagnon Edwin die zegt van, we gaan naar de 1000. Dus dat hebben we ons nu voorgenomen. We gaan naar de 1000 blije kinderen. En dan zien we wel weer. Ja, maar ik zit ook een beetje te dromen. Ja, ik ga gewoon met je mee. Ja. Denk ik, wanneer komt het eerste concert met al deze kinderen? Nou, weet je wat het is? Daar wordt ook eigenlijk wordt het ook heel vaak gevraagd. Hè? Ja. Kun je niet met z'n allen gaan optreden? Ja, met erbij. Iedereen. Ik zit al aan Paradiso te denken, bijvoorbeeld. Ja, snap je? Maar je moet groot denken. Ik snap hem. Maar deze doelgroep waar ik dus die gitaar voor inzamel, dat heeft echt wel haken en ogen met privacyoverwegingen en dergelijke. Ik kan ook niet alle donateurs aan kinderen koppelen. Nee. Mensen geven mij gitaren en die zeggen van, ik wil graag weten waar het terecht komt. Zeg van, soms kan dat niet. Nee. Kinderen die mogen ook niet altijd op de foto. Soms bij uitzondering krijg ik een foto toegestuurd en dan vraag ik altijd, mag ik deze plaatsen, zodat mensen ook kunnen zien wat voor impact het op kinderen heeft. Maar ook heel vaak mag dat niet. Ja. Waar heeft het dan mee te maken? Nou, van alles privacy overwegen. Mensen die lopen natuurlijk niet mee te koop dat ze ergens in een AZC zitten weggepropt en daar niks meer hebben. Ja, precies. En met trauma's rondlopen en met vaders en moeders die allerlei issues hebben. Nee, en dan wil je niet op een of andere Facebookpagina met je gezicht staan en zeggen niet. Van, het gaat helemaal mis. Ik heb al die berichten, die krijg ik wel persoonlijk. Ja. En die behandel ik ook gewoon met respect. En wat ik ben gestart is, ik kan niet elk kind helpen. Nee. Maar die kinderen die zich melden, of die ouders, en die willen heel graag gitaar spelen, die kunnen een gitaar krijgen. En dat is eigenlijk het verhaal een beetje. Ja, nou, maar het is een mooi verhaal. Dus liefde werkt oud papier, precies. Maar het geeft heel veel liefde, zeg maar. Waar kan ik een instrument doneren, mocht ik er nog eentje hebben liggen? Heb je wat liggen? Ik heb misschien wel wat liggen, ja. Oké, nou dan mag je kijken op www.stichtingmuziekvoorkids.nl. Ja. We zijn dus ook officieel een stichting geworden. Aha, ja. En daar kan je naartoe mailen van wat je eventueel kwijt wil. En dan kunnen we het eventueel ophalen ook. Doen we ook soms. Tenzij het heel ver weg is. Nee, het is niet ver weg. Ik zit dichtbij in Amsterdam. Of is dat heel ver weg? Ja, voor mij is dat al dichtbij alles. Jij, als je in Amsterdam zit, kan je ook even langs Zwaag rijden. Ik kom wel even langs. Ik kom wel even iets moois langs brengen. Alles is welkom, hè? Heel goed. Ja. Dankjewel, Mehmet, voor het geweldige optreden en je mooie verhaal. Tineke ook bedankt voor de inspiratie en Ruben natuurlijk. En wil je dus meer weten over dit mooie project? Kijk dan op de website www.stichtingmuziekvoorkids.nl. Waarheen leidt de weg die we moeten gaan? Nou, de weg naar Oldenzaal. Je hoort Mieke Telkamp, oud-inwoner van die plaats in het oosten van het land waar ze wat te vieren hadden. De Nieuws BV. Wat een weekend! Ja, niet eerder was het zo leuk om op verjaardagen te vertellen dat je in Oldenzaal woont. Het AD heeft die plaats uitgeroepen tot de leukste gemeente van Nederland. In de krant een foto van de dolgelukkige burgemeester Patrick Welman. Ja, hij kan niet één ding noemen waardoor Oldenzaal zo leuk is. Maar als je alles bij elkaar optelt, is het wel echt een hele leuke stad. Dus het zijn er toch gewoon te veel om op te noemen. Er is altijd wel een reden om wat te vieren in Oldenzaal, aldus de burgervader. Alleen een bekende band heeft de stad nog niet, viel mij op. Ja, en daar valt nog wat te winnen dus. Maar met een beetje fantasie zingt de Goezenband Raccoon hier gewoon over Oldenzaal, My Town. Got a supermarket and a church for anyone who's got the urge. There's a nightclub in a school. Faith, the devil, and a god. But more important, there's a bar. We've got neighbors with new cars, brand new cars. Here in my town, my little town, my little town, my town, this is my town. This is my town, my little town, my little town, my town, this is my town. So the city wasn't what you thought it'd be. Every night woke up and lost and found you, see. I saw you every night. And everybody was always in a hurry. Yeah, they run, run, run. Oh man, it's just not me. I know you disagree. This is my town. Met My Town. Ik ga naar onze buren van Bureau Buitenland. Daar zit Sofie Derksen. Waar gaan jullie heen? Ja, wij gaan naar het laatste nieuws over het Russische offensief in de buurt van Kharkiv, de tweede stad van Oekraïne. En bij ons een debat over de Nederlandse banden met Israël op defensiegebied. Het gaat natuurlijk heel veel om die academische banden, maar bij ons dus over de defensiesamenwerking met Frank Slijper, onderzoeker wapenhandel bij Pax en defensiedeskundige Peter Weininga. Zo, wat een onderwerp. Dankjewel, Sofie. Ik ga luisteren. Straks dus Bureau Buitenland. En morgen zijn wij er weer vanaf 12 uur met een verse nieuws BV. Tot dan. Dag. BNN VARA. Ster. O. Festival voor opera, muziek, theater. Van 16 tot en met 26 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Info en tickets, o-festival.nl. Oh mannen, lekker rondje gefietst. Gemiddeld 28 kilometer per uur. Ja, maar Mart was niet vooruit te branden. Hoezo? Ik ga als een speer. Al helemaal nu ik met de reclame starten van Ster ben begonnen. Dat hielp Tuinmart echt op weg. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is er ook iets voor jullie bedrijf? Een mythische vuurvogel. Een ijzige kus. Twee hartstochtelijke balletten in Stravinsky's sprookjes. Te zien vanaf 15 juni bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een wervelstorm bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt.